بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نوم نه چې ډېر مهربانه او رحم کون کې دی یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین یاسین قرآن حکیم می قسم دے چی یقیناً تد رسولانو نے یہ علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون او دا قرآن دا غالب او رحیم ذات دا طرفنا نازل کلی شوی دی دا پارا دا دی چی تپری یو دا سی قوم خبردار کلی چی دا اوی پلار نیکونا خبردار کلی شوی نوو او پا دی وجا اوی پا غفلت کی پرات دی لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون پا دوی کی اکثر خلق دا عذاب دا فیصلے مستحق شوی دی پا دے وجہ ہوئے ایمان نہ راوڑی اِنَّا جَعَلْنَا فِي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ مُنگا دا ہوئی پسٹن کی پٹے اچھولی دی چی پاہغے سرا ہوئی دزن پوری ترلے شوی دی او پا دے وجہ سرون پورت اچت نیولی دی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ مُنگا یو دیوال دا ہوئی مخیطا ودر والے دے او یو دیوال دا ہوئی شاتا مُنگا پا ہوئی پردخ والا کری دا ہوئی تا اس حس پر نظر ناراضی وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ دا دوی دا پارا یو شان دا کت دوی خبردار کرے او کنا دوی ایمان نراوڑی انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم تو هغه سو خبردار ولې شي چې هغه د نصيحت پیروي وکړي او به دلیدو د رحمان نه ويريږي هغله د بخني او دخا اجر زيري ورکړه انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين يقينا مونبا مړيو ورځ راځوندې کوو کم څو کارونه چې هغوی کړی دي هغه ټول مونږ لیکو او کم سو اثرات چی اغوی رستو پریخو دی دی هغا هم منگلی کو هر سیز منگا پا یو واضح کتاب کی درج کرے دی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ دوی تا دا مثال پتور دا هاغ کلی دا خلقو قصه واوراوا چه هغی تا رسولان ورغلیو مونگا هغوی تا دو رسولان اولیگل او دوانا هغوی دروغجن اگلل بیا مونگا دریم د مدد دپارا ور اولیگو او هغوی طول ور تا اویل مونگا تاسو تا د رسولانو په حیثیت سره را لېږلی شوی یو قالوا ما انتم الا بشر مثلنا تكذبون دكل خلق اويل تاسو نور حسنه هو بس زمون غندي انسانان يائي او رحمان خدای هرگز سیز نازل کرے نہ دے تاسو خالص دروغ وائے قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين رسولان اویل زمونگا رب تا معلوم دا چمون خاص تاسو تا رسولان را لگل شویو او پمو باندی د صفا صفا پیغام رسولو نسیوا نور حزی مواری نشتا قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم د کلی خلقو اویل من خو تاسو د خپل ځان لپاره سپیره ګڼو که چېرې تاسو واپس نه شوئ نو موږ به تاسو سنګسار کړو او زموږ نه به تاسو ته ډېره دردناکه سزا ضرور سي قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون رسولانو جواب ورکړو ستاسو سپیرتیا خو ستاسو سره خپل ملګری شوی دا آیا دا خبرې تاسو زکه کوئ چې تاسو ته نصیحت وکړی شو اصل خبره دادا چې تاسو د حد نه تیر شوي خلک یئ وجاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فده دوران کی دخار دلری گوتنا یو سڑی پا منڈا منڈا راغے او وی ویل اے زما دا قوم خلقو دا رسولانو پیروی اختیار کرے پیروی اکڑے دا حاغ خلقو چستا سنا سو بدلن غواری او پسہی لار دی وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون آخر زولي دهاغ هستي بندگي اونكلم چهغز پيدا کريم أو چهغو تبا تاسو طول ورزاي أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون آیا زوها غفر اقدم او نور معبودان زان لجور کلم حالانکه که رحمان خدای ما تسو نقصان رسول اغاری نو نده غوی سفارت زما سو پکار رات لیشی او نا هغه ما خلاص ولی شي انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون که زه داسې وکړم نو زه به په ښکاره گمراهۍ کې پرېوځم ما خو ستاسو پر رب ایمان راوړو تاسو هم سما خبر امنه قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اخر هغه خلقو دې قتل کړو او هغه سړی ته وویل شو چې داخل شه جنت ته هغه وویل چې افسوس زما قوم ته معلوم وي چې زما رب د څه څیز په وجه زه وبخلم او زه یې په عزتمندو خلکو کې داخل کړم وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون د دین پس مونږه داغه په قوم باندې د اسمان نه سلخکر نازل نکړو د لخکر دا نازلولو سو حاجت مونږ ته نه وو بس په زور یو आवाज وشو او په هغه دم هغوی ټول ساړه شو یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون افسوس دې د دې بندگانو په حال باندې چې کوم رسول با دوی ته راغې نو دوی به ورپوري ټوکې کولې الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون آیا دوی اونلی دل چې د دوی نمخ کې سمره قومونه مونږه هلاک کړی دي او هغوی بیا دوی ته اډو واپس را نقلل او دا ټول به یو ورځ زمونږ مخې ته حاضر کړی کیږي وآیت لهم الارض المیتة احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یأکلون د دې خلکو دپاره مړه ځمکه یوه نښه ده مونږ هغه را ژوندی کړه او دا هغې نه مو غله را وویستله چې هغه دوی خوري وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون مونږ په هغې کې د کجورو او د انګورو باغونه پیدا کړل او په هغې کې مو دننه چینې جاری کړې د پاره د دې چې دوی د هغې میوې وخوري دا ټول هر څه د دوی د خپلو لاسونو پیداوخت نه دی آیا دوی شکر نه وباسي سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون پاک دی هغه ذات چې هغه د ټولو قسمونو جوړی پیدا کړي خو هغه د ځمکې د بوټو نه وي یا په خپل د دوی د خپل جنس یعنی انسانانو نه وي یا هغه سيزونه وی چې دوی هډو پیژنې نه و آیت لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم د دوی د پاره یو بل نه خش پدا چې مونږ ترې ورځ را کاږو نو په دوی باندې تیاره خوره شي او نور دی چې هغه خپل د قرار ځای ته روان دی دا د زبردست عالم الله تړلی شوي اندازه ده والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم او سپوږمۍ ده چې د هغې دپاره مونږ منزلونه مقرر کړي دي ان تر دې پورې چې د هغې نه تیریگی نو بیا د کجوری د وچی سانگی پشان پاتی شی لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار وکل فی فلک یسبحون ندن ور طاقت شتا جس بونگ میں ارسوی او نا شپ پا ورز باندی وراندی رات لیشی تول پا یو فلک کی لامبو وحی و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون دا دوی دا پارا دا هم یو نخدا چی مونگا د دوی نسل په ډکه کشتۍ کې سوار کړل او بیا مو د دوی د پاره دغه سي نوري کشتۍ پیدا کړې چې دوی پری سوريږي وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ كُمُنْغَ وَغَالُو نُدِي بَدُبْكُلُو هِسُو بَدَدُوِي فَرْيَاد أَوْرِيدُنْ كِي نَوِي أَوْ پَهِسْ طَرِقَ بَا دُوِي بَچْ نَكْرِيشِي بس دا ټول زموږ رحمت دی چې دوی کامیاب وي او د یو خاص وخت پورې د ژوند نه د فائدې اخیستلو موقع ورکوي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دې خلکو ته چې کله وویل شي چې ځان وساتئ د هغه انجام نه کم چې تاسو ته وړاندې را روان دی او کم چې ستاسو نو مخکې تیر شوی دی شاید چې په تاسو رحم وکړی شي نو دوی داسې وي لکه چې هېڅ نه وي اورېدلي. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين دوی ته چې د خپل رب د آیاتونو نه کم آیات راځي دوی هغې ته توجه نه کوي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ او کله چې دوی ته ویل شي چې الله کم رزق تاسو له درکړې دی دا غینا چې د الله په لار کې هم خرج کړئ نو دا کافران مؤمنانو له جواب ورکوي آیا مونږ په هغه چا باندې طعام خورو چې کو الله غوښتلې نو په هغه به په خپل طعام خورولې وي تاسو خو بالکل په دوکه کې پراتی یې. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين داخل اقوائي چه دا دا قیامت دا يروني خبري باخر کل پورا کیگی اخوة يه هاغ وقت كتاسو رختيني يه ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون دوی چی پا اصل کی دا کم سیس انتظار کوي هغه بس یو درنه چغه ده چې دوی با ناسا پا این پا هغه وقت کی راونی سی سو وقت چی دوی د دنیا پا معاملاتو کی پا جگلو کی انختی وی او په هغه وخت کې با دوی نه وصیت وکړي شي او نه با خپل کورونو ته واپس لاړ شي. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون بیا به یو سور پوکوهلی شي او یو دم به دوی خپل رب ته د حاضرېدو دپاره د خپلو قبرونو نه راوځي. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اوبا يريگي او اوبا وائي هاي دا چا مونگا دا خوبون دا زينون را پاسا ولو دا هم ها غصد ده چه رحمان خدای دا ده وعده کری وا او در رسولانو خبره رختنی وا ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون یو درنه چغبوی او ټول به زمون مخی ته حاضر کړی شي. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون نن با پچا د زره هم ظلم نکیږي او تاسو تبا هغه سي بدله درکې دي شي څنګه عمل چی تاسو کړې وو. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم بے شکا نن جنتیان خلق پا مزو کی مشغول دی هغوی او دا هغوی بیبیانو پا گرو گرو سورو کی پا تختونو باندی تکیاگانو تا ڈڈی وحلی دی دا هغوی دا پارا دا خوراک سخاک هر قسم مزیدار سی زنا حل تا موجود دی سی چی هغوی غواری هغا دا هغوی دا پارا حاضر دی دا مهربان رب دا طرفنا هغوی تا سلام ویلی شوی دی وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم او اي مجرمانو نن تاسو جدا شاي اي دا آدم بچو ولي ما تاسو تا هدايت نو کړي چې دا شیطان بندگی ما کوي هغه تاسو ښکارا دشمن دي او زما بندگی کوي دا نه غلار ده ولقد اضل منكم جبلا كثيرا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ لیکن د دې باوجود هغه پتا سو کې یو ډلو یا ډلا گمراه کړه آیا تاسو عقل نه لرلو هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون دا هم هغه دوزخ دی چې تاسو به ترې یرولې کېدی کم کفر چې تاسو په دنیا کې کولو دا هغې په سزا کې اوس د دې خشاک شئ الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون نن مون د دوی خلی بندو د دوی لاسونه با زمون سره خبرې کوي او د دوی خپې به گواهی کوي چې دوی په دنیا کې سګټه کولا ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون کومنګ اوغاړو نو د دوی سترګې با په ټپو باندې کړو بیا دوی لاری ته په منډه راشي او ګوري دی څنګه به دوی ته لار په نظر راشي ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون که مونږ وغواړو نو دوی به په خپل ځای داسې مسخ کړو چې نه به وړاندې تلی شي او نه به وروسته واپس کېدی شي ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون چالا چه مونگا اگد عمر ورکوو نمونگا داغو جوڑخ اولتکوو آیا دده حالاتو پلی دو سرا دوی لأقل نرازی وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين مونگا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا شعر ندی خودلے او نشاعری دا غسر خائی دا خو یو نصیحت دے او صفا لوستے کے دن کی کتاب دے د دې غرض د پاره چې هر هغه سړی خبردار کړي چې هغه ژوندی وي او په انکار کوونکو باندې حجت قائم شي. اولم يروا اننا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. آیا دا خلق ګورینا چې مونږه په خپلو لاسونو کم سیزونه جوړ کړی دي؟ مونږه په هغې کې د دوی دپاره ساروي پیدا کړل او اوس دوی د هغې مالکان دي. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. مونگا دغ ساروی د دوی دپاره داسې تابع کړي دي چې په هغې کې په ځینو باندې دوی سوریږي، د ځینو غوښې خوري او په هغې کې د دوی دپاره قسمه قسم فائدې او د سکلو سیزونه دي. نو آیا دوی شکر نه وباسي؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. د دې هر څه باوجود دوی د الله نه سیوا نور خدایان ځان له جوړ کړی دي او دا امید لري چې دوی سره به امداد وکړي شي. هغوی د دوی هیڅ امداد نشي کولی، بلکې دا خلک الټا دا هغوی دپاره حاضر اوسیدونکي لخکریان جوړ شوي دي. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. خنو کمی خبرې چې دوی جوړوي هغه دې تا غمجن نکړي، د دوی پټي او ښکارا طول خبري مونت معلوم دي. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. آیا انسان ګورینا چې مونږ هغه د نطفې نه پیدا کړو او بیا هغه د دې ښکارا جګړه مار جوړ شو؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اوس هغه په مونږ باندې مثالونه لګوي او خپل پیدایش هیروي، وای څوک به دا هډوکي را ژوندي کوي په دا حال کې چې دا وراسته شوي وي؟ قل يحيينا الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ورتؤايا دابا هاغ سوك راجوندي كوي چاچ دابا اول ذل پیدا کری وو او هاغا دا پیدا وقت پا هر کار پوهیگی. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هم هاغ سوك جستاسو دفاري دشنوشنو ونونا وور پیدا کرو او تاسو داغين وورونا بلوي. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. آیا چاچی اسمانونا او زمکا پیدا کرل هغه دا قدرت نلری چې د دوی غوندې خلق پیدا کړي؟ ولی نلری، هغه خو ماهر پیدا کوونکی دی. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هغه چې کله د یو سیز اراده کوي نو داغه کار بس داده چې هغه ته حکم وکړي چې شاه بس هغه شي. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پاک دے ہا غزاد چې د چا په لاس کې د هر سیز مکمل اقتدار دی او هم هغه تاسو واپس دن کیئے.